Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. 2016 yılından beri pazartesileri 16.30'da İstanbul saatiyle Açık Radyo'da yaptığım bu programda ben programcınız Çelenk. Bugün size özellikle sanatçıların bu dönemde başvurabileceği yarışma ve fon programlarından bahsedeceğim. Programın ikinci yarısında da yine bu tarz programlara da yer veren kurumlardan biri olan Depo'dan iki sergi haberini vermek istiyorum. Nisan ayına kadar devam edecekleri için bu sergi projelerini şimdiden duyurmak anlamlı. Hemen hızlıca başlayalım. Bahsetmek istediğim ilk proje uzun yıllar yarışma olarak devam ettikten sonra bu yıl bir sanat fonuna dönüşen İstanbul Rotary Sanat Fonu. İstanbul Rotary Kulübü 25-40 yaş arası sanatçılara yönelik bir açık çağrıda bulundu. Son başvuru tarihi 20 Nisan 2022. Bunu hemen gündeme getirmek gerekir. Sanatçılara yönelik bir fon bu ve güncel sanat alanında üretilen tek bir yapıtla, yani resim, heykel, fotoğraf, seramik, video, performans, dijital sanat, işitsel sanat, sanatçı kitabı gibi mecralarda olabilir elbette, başvurmak mümkün. Daha önce hiçbir şekilde paylaşılmamış, sosyal medyada dahi sergilenmemiş, duyurulmamış ve hatta henüz üretilmemiş adaylarla başvurulabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da bu iki yerden birinde oturmak gerekiyor. Adaylarda 1 Ocak 1982 sonrası doğumlu olma koşulu aranırken bireysel ya da ekip başvuruları kabul edildiğini buradan söyleyelim. Başvuruları istrotorysanat.com adresinden daha detaylı bilgi alarak yapmak mümkün. İstanbul Rotary Sanat Fonu 2021-2022 dönemi bir eser üretim fonu veriyor. 20 Nisan'a kadar başvurabilirsiniz. Değerlendirmenin sonuçları ise 31 Mayıs 2022'ye kadar tamamlanacak ve duyurulacak. Uzun bir fon desteği 30 bin, 20 bin, 10 bin olarak 3 kategoride verilecek. Bu fon desteği ile ilgili ödeme koşulları ve sanatçıların yükümlülükleri ile ilgili maddeler var. Başvuru koşulları var. Ve seçici kurulda da Ayda Elgiz, Aydın Harazi, Ayşe Umur, Başak Şenova, Fatoş İrven, Hera Büyüktaşçıyan, Işın Önol, İpek Duben, Murat Ardaç, Nural Denker, Özat Birol gibi sanat yöneticisi, sanatçı, koleksiyoncu isimleri bir arada görüyoruz. Oldukça geniş katılımlı bir seçici kurul söz konusu diyeyim ve geçeyim. Sanat bir üretim fonuna dönüştürmüş, bir sanat fonuna dönüştürmüş bir zamanın Rotary yarışması olarak andığımız yine 40 yaş altı sanatçılara yönelik olarak devam eden bir program. Bir diğeri ise Akbank Sanat'ın bu yıl 40.sı düzenlenecek olan Resim Heykel Müzeleri Derneği ile ortak yönetilen Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Ödülü için olan yarışma. Bunun açık çağrısı da yapıldı. Sonunda Taksim, İstiklal Caddesi Taksim'e doğru bağlandığı yerde bulunan Akbank Sanat'ta 24 Mayıs-30 Temmuz tarihleri arasında bir sergi de olacak. Hatta 40. yılı vesilesiyle hem bir fiziken gezilebilecek sergi hem de bir dijital sergi, çevrim içi sergi projesi bir arada planlanıyor. Bir yaz sergisi Akbank Sanat'ın her yıl yapmaya çalıştığı gibi. Aynı zamanda fiziksel platformdaki yani Akbank Sanat'taki sergi için sanatçıların her birine 5.000 lira, online platformda yer alan sanatçıların her birine 1.000 lira ödül verilecek. Yarışmanın bir teması var. Carte blanche, açık kart temalı. akbanksanat.com adresinden bu yarışma ile ilgili bilgi edilebilir. Seçici kurul da kimler yer alıyor diye soracak olursanız Fatoş Üstek ki serginin de küratörlüğünü yapacak. Ben Çelenk Bafra. Sanatçı Salt'ta da son dönemde retrospektif niteliğinde bir sergisini izlediğimiz İpek Duben, biraz önce bahsettiğim Rotary Fonu'nun da seçici kurulunda, Resim Heykel Müzeleri Derneği yöneticisi Gönül Nuhoğlu ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı'dan oluşan bir seçici kuruluz biz. Yani yine bir sanatçı, Fatoş ve ben küratöryal pratikten geliyoruz ve kurumları temsilen de iki isim var. Seçici kurulda ve bu yıl yapacağımız seçimde sadece Akbank Sanat'taki bu yaz sergisi için değil, aynı zamanda sanal sergi, dijital sanatçı ağırlama programı, atölye çalışma programı ve Türkiye genelindeki ulusal programlar için kapsamlı bir seçim yapacağız. Ve yine 40. yıla özel olarak başvuruları sanatçının pratiği, söylemi ve işin özgünlüğü üzerinden değerlendireceğiz. Bu Akbank Sanat'ın bu 40. günümüz sanatçıları programı sosyal bilimler ve fen alanlarında eğitim almış sadece görsel ve sanatlar ve performans sanatından değil, dolayısıyla sosyal bilimler ve fen pozitif bilimler alanında da eğitim alan herkese açık, Türkiye'de yaşamakta olan ya da yurt dışında oturan Türkiye kökenli vatandaşların da tümüne açık bir yarışma olduğunu buradan tabii ki belirtelim. Ve de duyuralım, koşullarıyla ilgili de tabii ki bilgi almak mümkün. Şartnamesine şöyle bir baktığımız zaman burada da herhalde vurgulamam gereken son başvuru tarihinin 31 Mart olduğu özellikle. Ve bu yarışmanın da 40 yaş altı sanatçılara, başvuranlara yönelik olduğu yönünde olabilir. Biraz genç sanatçıların başvurabileceği programlardan bahsediyoruz 40 yaş altı dediğimize göre. Bir diğer bu alandaki yarışmada adından da anlaşılacağı üzere yine gençlere yönelik genç, yeni, farklı Zilberman'ın 11. edisyonu. Bundan önce pandemiden önceye denk gelen 9. edisyonunda ben seçici kurul başkanlığını üstlenmiştim. Seçici kuruldaki diğer katılımcıları davet etmiştim. Hem jüriyi oluşturmuştum hem de seçkin oluşturmasında da jüriye başkanlık yapma fırsatı bulmuştum. Bunun önemli özelliği hem Beyoğlu'ndaki uzun yıllardır 2008'den beri faaliyette olan Zilberman Galeri, bu seçilen sanatçılardan kapsamlı bir sergi ortaya koyuyor. İkincisi de bir kitap ve katalog, yani bir yayın da hazırlanıyor. Ve bunlar ard arda eklendiğinde 11. edisyonda dahil edildiği zaman hakikaten Türkiye'de sanatın son 10-11 yılındaki genç sanatçılar nereden nereye gelmiş, hangi isimler sahneye nasıl çıkmış, neler yapmışa dair bir kesit oluşturabiliyor. Burçak Bingöl nitekim bu sürece bakan böyle geriye dönük retrospektif nitelikli bir sergi de yapmıştı Genç Yeni Farklı'dan. 11. edisyon için başvuruları bekliyorlar. Zilberman'ın Genç Yeni Farklısı'nın son başvuru tarihi ise 24 Nisan 2022. Nitekim bu programda tam da bu nedenle bu yarışmalara yer veriyorum. Çünkü kısa sürede, özellikle en kısa sürede başvurulması gerekenin buradan hatırlatmış olayım. Akbank Sanat'ın yarışması olduğunu söylemek gerekli olur. Çünkü 31 Mart'a kadar, 20 Nisan'a kadar Rotary Sanat Fonu ve Genç Yeni Farklı içinde 24 Nisan'a kadar sanatçıların başvurmak için vakti var. Genç Yeni Farklı'nın yaş sınırı biraz daha aşağıda, 35 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor ve herhangi bir galeri tarafından temsil edilmiyor olmaları gerekir. Seçici kurulda Kültekin Kaan Akbulut, bir sanat yazarı, Hera Büyüktaşçıyan, bir koleksiyoner olarak Melek Gençer, küratör Aslı Seven ve Zilberman Galeri çalışanı küratör Naz Kocadere var. Sergi ise 6 Temmuz 13 Ağustos. Bu da şu demek oluyor: bu yaz genç sanatçı sergileri tam da İstanbul Bienali öncesi yazın biraz daha ağırdan alınan programların dönemde galerilerde, sanat kurumlarında karşımıza yoğun bir şekilde çıkacaklar. Bu açıdan da tabii ki bahsetmek önemli. Buna benzer bir programı bundan 1,5 ay kadar, Şubat ayında da yapmıştım. O dönemde gündeme getirdiğim projeler arasında tabii ki şimdi başvuru tarihi geçenler vardı ama biraz daha fon ve misafirlik programları, araştırma fonları odaklı bir seçki yapmıştım. SALT'ın araştırma fonları, Culture Streak adlı Avrupa Birliği projesi, Saha Derneği'nin Rusya'daki bir sanat kurumuyla, savaşta o zaman çıkmamıştı, geleceğe yönelik yapacağı karşılıklı misafir sanatçı programı, Global Tikoe Vakfı'yla Saha Derneği'nin işbirliği, BITSART'ın video üretim fonu, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nin fonu gibi projelerden bahsetmiştim. Şubat ayındaki bu programa da bakmak mümkün. Ara ara programda bunları gündeme getiriyorum. Son bu anlamda en azından hariçten sanatın bu programında bahsetmek istediğim proje ise ArtsMap, çoğul olarak kullanılıyor, artsmap.info web sitesi. Bu web sitesine ve bu haritaya da özellikle bakmanızı zaten tavsiye ederim ve ne olduğundan size bahsetmek de isterim kısaca. Oradan gireyim bu bahise. Kültür ve sanatın birleştirici gücünü kullanarak sanatçılar, kurumlar, STK'lar, kamu ve bireyler arasında sürdürülebilir diyaloglar geliştirmeyi amaçlayan dijital bir platform ArtsMap. Türkiye ve Hollanda'daki sanat ve kültür alanından başlayarak Türkiye'den farklı ülkelerden kültür ve sanat kurumlarının üyelerinin erişimine sunulan, adından da anlaşılacağı üzere haritalandırma yapmaya çalışan bir platform. Arkasında Hollanda Ankara Büyükelçiliği ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu var ve yine Türkiye'nin önde gelen sanat merkezlerinden biri olan DASTAS'ta konulan Inogar Art işbirliğiyle yürütülen bir proje. Ağ kurma, eğitim, bilgi paylaşımı, müşterek projeler oluşturmaya çalışan bir girişim ArtsMap. Buna zaten bakmanızı, eğitim programlarına, bu map programlarına bakmanızı zaten tavsiye etmiş olayım buradan. Ama benim bugün gündeme getirmek istediğim açık çağrı bir mikro destek programı. Geçmişte de doğayla bir, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi programlar duyurdular. Benim bugün bahsetmek istediğim programda ArtsMap üyelerinin gerçekleştireceği ortak projelere 1000 avroya kadar finansal destek sağlayan bir proje. Son başvuru tarihi yakın olduğu için hemen gündeme getirmek istedim. 30 Mart gece yarısına kadar başvurmak mümkün. Ve 3 hafta sonrasında da, yani Nisan ayı bitmeden diyelim kabaca, proje ile ilgili bilgi, seçilip seçilmediğinize dair bilgi almak mümkün. artsmap.info adresinden buna bakılabiliyor. Neler gerekiyor? Hollanda ve Türkiye arasında ortak gerçekleşen, en az 2 kişi ve kuruluştan oluşan, yeni işbirliklerini harekete geçiren, sürdürülebilir diyaloglar yaratan sanatsal veya kültürel projelere veriliyor. Başvuru sahiplerinin ArtsMap üyesi olması gerekiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği teması etrafında şekillenen ve bundan ilham alan çevrim içi ya da çevrim dışı projelere yönelik bir proje. Her başvuru sahibi ve partneri yalnızca bir proje başvurusu da bulunabilir ve proje tarihi 2022 yılı içerisinde olmalıdır diye not düşmüşler bu projelere başvurmak için. Doğayla Bir adlı bir projede gerçekleşmişti daha önce, onu da buradan analım. O da 1000 avro maddi destek sağlamış. Bir başka projeydi. Daha iklim odaklı bir seri İzmir, Muğla, İstanbul, Arnhem, Rize, Mardin, Antakya gibi farklı yerlerden projelere destek olmuştu. Hariçten Sanat programında ben programcınız Çelenk. Bugün size hemen bu hafta içinde Mart ayı sonuna kadar ya da Nisan ayı içinde başvurabileceğiniz özellikle sanatçılara yönelik, hatta özellikle bu program özelinde buna denk gelmiş olduk, genç sanatçılara yönelik yarışma ve fonlardan bahsetmiş olduğum Rotary Sanat Fonu'dan bahsettim. İstanbul Rotary Kulübü'nün sanat fonundan bahsettim. Sanatçılara Eser Üretim Fonu, Akbank Sanat'ın Resim Heykel Müzeleri Derneği ile düzenlemekte olduğu 40.sı düzenlenecek olan günümüz sanatçıları projesinden bahsettim. Zilberman'ın Genç Yeni Farklı 35 Yaş Altı Sanatçılara Yönelik Sergi, Yayın, Yarışma projesinden bahsettim. Ve nihayetinde Arts Map, Türkiye-Hollanda arasında ki bu mikro destek fonu başvurusu imkanından bahsetmiş oldum. Girizgahta da belirttiğim gibi programın ikinci yarısında dönem dönem bu tarz programlar da yürüten başka bir kurumdan bahsetmek istiyorum. Burada Osman Kavala'yı da anmış ve onun bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını tekrar dilemiş olayım. Depo, Anadolu Kültür bahsetmek istediğim kurum, size geçmişte Berlin Senatosu Misafir Sanatçı Programı'nın Berlin ve İstanbul ayaklarından da açık çağrılar, duyurular, haberler getirme fırsatı bulmuştum. Deponun ortaklarından biri olduğu bir oluşum bu. Aynı zamanda Anadolu Kültür Deponu'nun yanı sıra Berlin'de NGBK ve Kunstquartier Betanyan işbirliğiyle yapılan bir proje bu. Zaman zaman ben de burada açık çağrılarını sizinle paylaşıyorum. Bu dönemi sonuca ermiş durumda. Ama aynı zamanda bu vesileyle Türkiye'de de İstanbul'da da Berlin'den de sanatçılar kabul etmek mümkün. Benim bugün gündeme getirmek istediğim proje ise Arçtan Sanat'ın konseptine uyar nitelikteki bir uluslararası proje. Öncelikle bunu gündeme taşımak istiyorum. Kadın arşivlerinden yansımalar, 17 Mart 30 Nisan arasında devam eden bir proje. Türkiye'den sanatçılarla İsveç'ten sanatçıları eşleştirerek yeni üretim ve araştırma yapmaya teşvik etmeye çalışan bir proje. Kadın Eserleri Kütüphanesi arşivini merkezine alan bir araştırma ve üretim projesi. Adı Kadın Arşivlerinden Yansıyanlar. Sanatçılar Larissa Aras, Petra Bauer, Şafak Şule Kemancı ve Alice Alayat, Özge Açıkkol ve Ellen Strand Ruin adlı ikili sanatçı grupları. İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ve Depo İşbirliği'nde İsveç Enstitüsü tarafından Equal Spaces, eşit alanlar olarak Türkçeleştirebilirim herhalde, projesi kapsamında gerçekleştirilen bir proje. Bu etrafında kamusal programlar da yapılacak. Çok değerli, 3 İsveç'ten 3 Türkiye'den arşivle birer sanatçı, birer kadın olarak nasıl ilişki kurduklarına odaklandılar. Aynı zamanda birbirleriyle diyalog halinde içeriden ve dışarıdan bakışla Türkiye'de kadın hareketi, küratöryel araştırma pratikleri, arşiv üzerine fikirler, yürütüler, feminist pratiğe tabii ki alan açan bir yanı vardı ve üç ayrı, birbirinden apayrı perspektifleri bir araya getirerek birbirini tamamlayıcı nitelikte zenginleştiren enstalasyon ortaya çıkmış oldu. Bu enstalasyonda arşivde, yani Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin arşivindeki mektuplar, belgeler, fotoğraflar, diğer görsel malzeme, gazete küpürleri araştırıldı. Bununla sınırlı kalmayan bir proje bu. Arşivin bulunduğu ortam ve binanın çevresindeki mekan, mahalle, topluluklar, bu topluluklarla nasıl etkileşime geçilebileceği, nasıl ilişkiler kurulabileceğine de bakıldı. Tabii ki hikaye anlatımı söz konusu. Aynı zamanda kadın dediğimiz zaman bugün mutlaka konuşmamız daha da her zamankinden de aciliyet kazanan toplumsal cinsiyet, ırk, sınıf, cinsel yönelim ve engelliliğin rolü ve kesişimlerinin etkilerine dikkat çekmeye çalışan. Dolayısıyla sanat, politika, toplumsal hareketler ve arşiv pratikleri üzerinden güncel yaklaşımları sanatçı ikililerinin ortaya koyuş biçimleriyle bize ulaştırmaya çalışan bir sergi. Bu hararetle önermek isterim. Depoda, Tophane'de bulunan bu kültür sanat kurumunda 30 Nisan'a kadar bunu gezmek mümkün. Etrafında kamusal programlarda düzenlenecek. Gitmişken mutlaka görmeniz gereken, hatta depoya 16 Nisan'dan önce yolunuzu düşürmeniz için güzel bir vesile olarak kabul ettiğim, benim de hariçten sanatta özellikle öncelikle gündeme getirmeye çalıştığım alanlardan biri olan bağımsız sanat inisiyatifleri ya da sanatta kolektif düşünme, üretme, varoluş biçimlerine de dikkat çektiğini düşündüğüm bir sergi daha var. 13 metrekare sanat kolektifi. 13 metrekare içeriden ve sürekli başlıklı bir sergi bu. Geniş katılımlı bir sergi. Hazırlayanlar Evrim Kavcar, Zeynep Ataş, Canan Budak ve Amar Kılıç. Katılımda ise Amar Kılıç, Ada Bağ, Ru, Ayhan Akikol, Aysel Alver, Baran Akkutbay, Bauer Doğanay, Beritan Çiftçi, Canan Budak, Cebrail Özmen, Ceylan Amak, Hamdullah Aydoğan, Hasan Abiç, İrfan Amida, Leyla Keskin, Mahmut Akdemir ve Yasin Öztekin'i görüyoruz. 2018'de başlayan bir araştırma ve arşiv projesi 13 metrekare sanat kolektifi. Onların başlattığı proje olan kayıt, devamında kayıt dışı ve kayıtta ile önümüzdeki günlerde yeniden gündemime gelecek bir coğrafyanın hafızasına ve oradaki saklı hikayelere bakıyor. Mardin'e. Bu yıl Mardin Bienali yılı aynı zamanda. Mayıs ayı itibariyle Mardin'de Bienal gerçekleşecek. Oldukça uzun bir aradan sonra. Bunu da şimdiden hatırlatmış olayım. Ve Mardin akademik çalışmalar, sanat kolektifleri bakımından oldukça zengin bir coğrafya. Özellikle etrafındaki Hinterland'a da baktığınız zaman genişliyor. Arazi diye bir başka kolektif var. Bizim saha üzerinden işbirliği yaptığımız sahanın sanat inisiyatifleri sürdürülebilirlik fonuna da katılan, böylece daha önce de gündeme getirme fırsatı bulduğum Arazi'nin bileşenlerinden Leyla Keskin gibi bir isim örneğin 13 metrekarede de karşımıza çıkıyor. O coğrafyada Merkez Kaç var, Mardin Sinema Derneği var, yapılan pek çok proje var. Dolayısıyla çok kıymetli oluşumlar ortaya çıkıyor. Onlardan biri 13 metrekare sanat kolektifi. Bu kolektif çalışmalarını görsel sanatlar, felsefe, mimarlık gibi farklı alanlardan uzmanlaşan üyeleriyle hayata geçiriyor. Sanatçıların yanı sıra zanaatkar ve ustalarla bir arada bir proje. Depoda görülebilecek bu 13 metrekare sanat kolektifinin sergisi. Ve şu iddiası önemli: Mardin'de olanı İstanbul'a taşımıyoruz diyorlar. Tabandan gelişen organik bir yapının çalışma pratiğinden kesitleri kısmen depodaki izleyiciyle paylaşıyor, orada açıyoruz iddiasında olduklarını söylemek mümkün. Sanatçılarla zanaatkarlar arasındaki işbirlikleri, daha önce mesela İstanbul Modern ya da başka projelerde de bu sanat zanaat arasındaki işbirliğine bakan araştırma ve sergi projeleri karşımıza çıkmıştı. Mardin'in belleğinde saklı kalmış hikayeleri belgelemeye çalışan, buradaki parça parça anlatılardan oluşan alternatif katmanlar eklemeye çalışan bir proje. Sanat anlamında çok belki tamamlanmış prodüksiyonlara, bitmiş işlere yer verme iddiasında değil. Tam da bu açıdan anlamlı olduğunu düşündüğüm için sizlerle paylaşmak istediğim bir kolektif. 13 metrekare içeriden ve sürekli adını taşıyan bu sergisiyle 16 Nisan'a kadar depoda Her iki sergide, yani kadın arşivlerinden yansıyanlar sergisi de 13 metrekarenin içeriden ve sürekli projesi de araştırma odaklı, arşivden yola çıkan ya da arşivlemeye çalışan, arşiv pratiklerine bakmaya çalışan ama işin içine güncel sanatı, zanaatı, yer yer mimarlığı da katmaya çalışan girişimler bu açıdan önemli olduğunu teslim etmek gerekir. Ve de bugünkü programa da bu şekilde son verebilirim. Ben programcınız Çelenk. Pazartesileri Türkiye saatiyle 16.30'da Açık Radyo'nun web sitesinde de dinleyebileceğiniz ya da İstanbul'da 95 FM bandından takip edebileceğiniz bu programda Açık Radyo çalışanlarına, yönetimine, tüm teknik ekibe ve tabii ki Açık Radyo'nun destekçilerine, Harçtan Sanat Programı'nın da destekçilerine ve dinleyicilerine buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Hoşçakalın.